पराकृत नवर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सर भोग की इच्छा है ना वो बाधक है संग्रह भोग बाधक नहीं है ये समझा लीजिए रुचि है कि मेरे संग्रह हो जाए मेरा इतना धन हो जाए ऐसी जो इच्छा है वो परमात्मा के पास मेरे बाधक है इतना धन हो गया इतना और हो जाएगा इतना वहां पैदा हो जाएगा ये जो विचार रहता है मन में ये विचार बाधक है धन और संग्रह वाली नहीं है मन में जो ध्येय है परमात्मा का वो परमात्मा के ध्येय के लिए ध्येय हो जाता है संसार संग्रह करना का भोग होना तब बाधा होती है बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं बहुत भक्त हुए भगवान के संग्रह उसका बहुत था बहु सामग्री बहुत थी राग द्वेष व्यू थे विषयान इंद्रिय शरण आत्मश्य विधायत्मा प्रसाद मदि गति अपने बस में इंद्रिया है बस में ही मन है तो पड़ा हुआ धन क्या बात देगा जैसे मेरे को आपके पास धन पड़ा है वो धन मेरे बाधक नहीं होता ऐसे ही मैं अपने ममता छोड़ देता हूँ तो मेरे पास धन है वो भी मेरे बाधक कैसे होगा बाधक तो ममता है ममता और ये बढ़े सदा बना रहे ये बाधक है संग्रह और पदार्थ बाधक नहीं है रस्ता समझित होता रहे आप ये समझते हो कि आप मेरे अकेले का धन है घर में जितना धन है आप अकेले समझते हो कि मेरा है तो अपना है ही नहीं सबका है आप अकेले के बाद कैसे होगा थोड़ा विचार करो मेरा है धन और मैं सुख भोगू ये बाधक है अपना सुख की इच्छा और अपने धन की इच्छा है वो बाधक होती है धन पड़ा रहे हमारे क्या बाधक होगा आपके पास प्रधान मेरे बाधक नहीं होता क्यों नहीं होता मैं अपना नहीं मानता हूँ ऐसे आप अकेले कपड़ा मानो मत क्यों आपने अकेले का है नहीं सच्ची बात है आपना अपना भोग भोगने के लिए ही थोड़े है आपके समय आपको तो संयम पूर्व अपना काम करना है भोग है संग्रह सब सब समझा है मेरा कोई अकेले का है नहीं तो कैसे बाधक हुआ अपना अकेले का मानने से बाधक होता है और दूसरे संग्रह करने की इच्छा और भोग भोगने की इच्छा ये दो बाधक होती है अपने अकेले का धन मांगना और मेरे संग्रह हो जाए मैं भोग भोगू ये भाव बाधक है संग्रह बाधक कैसे होगा ये बाधक नहीं होता बाधक संग्रह बाधक है यही नहीं है मैं संग्रह कर लू मेरा धन है मैं सबका पालन करता हूँ मैं रक्षा करता हूँ मैं इनका पालन करता हूँ जितनी दूर से हो जाए ये अभिमान बाधक होता है परमात्मा की प्राप्ति में अभिमान बाधक होता है और धन बढ़ जाए इतना ज्यादा हो जाए यही सब बाधक होती है और बढ़ा हुआ अच्छी बात है घट जाए तो दुख होता है तो वो दुख बाधक होता है कोई घाटा लग जाए घाटा घट जाए दुख होता है तो वो दुख बाधक होता है धन संग्रह और भोग है राग द्वेष वियोग तेसु, ये चार श्लोक है 62, 63, 64, 65 दूसरे अध्याय का। इनमें बिल्कुल विरुद्ध बात लिखी है, भोगों की न होने तो बद हो जाते, होने पर बद नहीं होते हैं। भोग प्रसन्नता नाम त्याग रेत नाम व्यवसाय बुद्धि भी दिए थे आ बात बताई, पर यहाँ पर राग द्वेष वियोग तेज विज्ञान सब राग द्वेष रहित विषयों का आचरण करे, आचरण विषयों का आचरण करते हुए प्रसाद की प्राप्ति, प्रसाद से संबंध आने की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। आप वो धन कमाओ उसी साथ में मिलो मत, आप उनके साथ ही मिलो मत, और एक विचार रखो कि आ जाए वो अपना हाथ ही बात नहीं है, ऐसे चला जाए वो हाथ ही बात नहीं है, घटा लग जाए वो हाथ ही बात नहीं है, नफा हो जाए वो हाथ ही बात नहीं है। मनुष्य मान लेता है कि मैं अपनी चतुराई से इतना धन पैदा कर लिया तो वो मानता है, ये पैदा होना अच्छे अच्छे चतुर आदमी घटा देते हैं बाजार के बीच में, बड़े चतुर आदमी बड़े होशियार उनको घटाना पड़ता है, तो बुद्धि काम नहीं करती है, सब जगह काम नहीं करती, जहाँ काम करती वहां भी मान कर लेता है, ये गलती होती है। सावधान रहना चाहिए कि मैं अपनी बुद्धिमानी से धन संग्रह कर लू, ये हाथ की बात नहीं है। अगर ये बात हाथ की हो तो कोई घटक है ही नहीं, घटक ने कौन सी मन में इच्छा है, घटक इच्छा तो है नहीं, फिर घटक क्यों करता है। ये जो होती विचार पूर्व करना चाहिए, होना और जगह जाना ये हाथ की बात नहीं है, अपना उद्योग करना अपना हाथ की बात है, परिश्रम करना अपना हाथ की बात है। वो परिश्रम कर लिया ऐसा किया घटा ऐसा किया धर्म तो आनंद होते ही मन में, अपने कोई कमी नहीं की, अपने विचार से कमी नहीं की, अपने विवेक से कमी नहीं की, हमारे क्रिया में हमें कमी नहीं की, फिर कमी किसी बात है, फिर कोई बात ना बताओ। वो भाई बोल सके तो अभी बोलो तो बड़ा ठीक है, बातें सुनने पर समझने पर बोलने से पता लगता है, अगर शक्ति हो तो बोलो, नहीं हो तो कह दो विषय जिनका प्रश्न हो। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं जैसे तो शंका करो हमें भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति है, उनसे सुख लेते हैं आराम लेते हैं अभिमान आता है, तो वे चीजें दुखदायी है, ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देती। राग द्वेष व्युक्त विषयानंद शरण, अब ध्याय तो विषयान पास में 62, 63 श्लोक है, 64, 65 श्लोक है, पास में राग द्वेष व्युक्त विषय आसन करने में बाधा नहीं, वो ध्याय तो विषयान ध्यान करे विषयों का संघासन, तो ध्यान करे शास्त्र नहीं होती, यही ना उल्टी बात। अपना राग द्वेष नहीं करे तो चीजें बाधा नहीं होती, बाधा तो अपनी भूल होती है, कोई धन पर थोड़ी बाधा है, पदार्थ में थोड़ी बाधा, बाधा तो अपनी भूल है, अपनी भूल से अपना अहंकार करता है, अपनी आवश्यकता मानता है, अपना कमाया अभिमान करता है, मैंने कमा लिया इतना। आप इतने बैठे हो क्या आपके ये सदैव जस्ता है कि सदैव आप पैदा ही करते रहते हो, कभी खटा नहीं रहता क्या, तो अपनी इच्छा चलती कहाँ है, अपनी इच्छा चलती हो तो घटा कोई भी नहीं खाएगा, क्यों खाएगा, घटने मन में है ही नहीं। इस वास्ते आवे जी के भी प्रावधि के अनुसार है, नहीं आ जी प्रावधि अनुसार है, अपने आनंद है, इन्हें फंसे क्यों आने हैं जाने वाले हैं, तो ये आपके साथ में आए नहीं और साथ में जाएंगे नहीं। अगर इस विचार करे कि हमारे से अलग चीज है, राग द्वेष वियोग तेज विषय आनंद शरण आत्मा से आत्मा प्रसाद मंदिर सती, अरे प्रसाद सर्व दुख अला मानी, प्रसन्नता होती उस प्रसन्नता से सब दुख मच जाते हैं, बुद्धि सत्य बुद्धि सिर होते प्रसन्न सत्य वाले की। तो प्रसन्न चित्त कब होगा? राग द्वेष रहित, विषयों का सेवन करते हुए राग द्वेष रहित रहे, आप अलग रहे, तटस्थ रहे। ये सावधानी की जरूरत है, हरेक काम करते सावधान रहे, घुल मिल के उसमें एक हो जाते हैं तो बाधा लग गई है। तुम्हारी क्या बाधा है बताओ, क्या बाधा? ये समझ में आना तो पूछ लेना चाहिए, एकांत पूछ ले, बात पूछ ले, बात कर ले, साथ में शांति मिल जाएगी। खटपट होती है, पूछ लेना विचार कर सकते हैं, प्रत्यक्ष बात है, बोलो ऐसे होने से ठीक है ना बात, सोचो तो बात पूछ लो, पर पूछ ले हमारी, मैं तो बात पूछ लो, जो जो शंका है पूछो, मेरे को तो पता है नहीं हमें क्या शंका है, आप बोलोगे तो पता लग जाएगा ये शंका है, उत्तर भी मिल जाएगा। राग द्वेष रहित होकर के विषयों का सेवन करने से शांति मिलती है, नहीं तो ध्याय तो विषयान पुरुष संगत सुख जाए थे, विषयों का चिंतन करने से आशुति होती है, संगत जाए काम काम होता है, काम क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, संभव होती बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धा सुनाश होता है, ये साफ कहिए। तो उसके साथ में मिलने से बाधा होती है, मिलने नहीं है तो क्या बाधा है? जो संसार में वस्तु में पड़ी है अपनी नहीं है, उसका दुख सुख तो प्रभु नहीं होता, ऐसे अपने पास में पड़ी हुई वस्तु की भी भगवान की माने, बढ़िया बात है। पांच सब लोग भाई बहन सुने, हम अपने घर में नहीं रहते, ये माने में पहले की चिंता है, आप बांध तो बहुत सुविधा हो जाएगी, घर आपका नहीं है, आपके पिताजी रहते थे, दादाजी रहते थे, परदादाजी रहते थे, उसे दादाजी रहते थे, और आपके बाद बेटा रहेगा, पोता रहेगा, पर पोता रहेगा, ये रहेगा, तो हमारा कैसे घर घर है, ये हमारा नहीं है। सच्ची बात है, परमात्मा का है सब, इस वजह आप विचार करके बिना मान, सृष्टि सब परमात्मा की है और घर सब के सब परमात्मा के हैं, उसमें आपको एक घर दिया है संभालने के लिए, उसका संभाल करो, उसकी ठीक प्रवृत्ति करो, उसमें आप अच्छा काम करो, इस बात एक आपने पहुंच आया है, तो घर मेरा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं मालिक नहीं हूँ घर का, घर का मालिक भगवान है, सदा सदा ही सुनते रहोगे, आपका नहीं है, आप साथे लाए नहीं और साथे ले जा सकते नहीं, और बनते हुए भी रख सकते नहीं। तीन और चौथी बात, अपने मन चाहे उनको बना दा, और मन चाहे काम देना, आपके हाथ की बात है क्या? इस बात को पहले समझो, पहले साथ में लाए नहीं, साथ में ले जाएगा नहीं, रहते हुए भी मन के मुताबिक चला सकते नहीं, मना मन के मुताबिक परिवर्तन कर सकते नहीं। इस बात को सोचना चाहिए, क्या मन के मुताबिक परिवर्तन कर सकते हो? शरीर में काला है, गोरा काला है, कैसे करें? हाथ की बात है, तो हाथ की बात नहीं है उसको अपनी न मानना, मानो ये परमात्मा की है, घर परमात्मा का है, मैं परमात्मा का हूँ, और भोजन परमात्मा का है, और ये सब जितने बच्चे भाई हमारे संबंधी माता पिता स्त्री पुत्र परिवार, ये भी परमात्मा के हैं, और अंत में सब परमात्मा के हो गए, इनका पालन करना मेरा काम नहीं, भगवान का काम है, भगवान का काम है। घर मेरा नहीं, मैं मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं, भोजन मेरा नहीं, भोजन करना मेरा काम नहीं, इनको भोजन कराता हूँ वो मेरा काम नहीं, मेरे तो भगवान ने कृपा हुई है जो मैंने ऐसा काम दिया है, तो भगवान का काम है, भगवान का ही घर है, भगवान का ही सब शब्द है, भगवान के प्रसाद है, भगवान के प्रसाद ही पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की ही सेवा करता हूँ। अगर ये विचार हो जाए तो बहुत बढ़िया है और ये हो सकता है, ये बात ऐसी हो सकती है क्यों सच्ची है ये बात। कोई मरता हो तो बचा सकते हो क्या? माँ को, बाप को, भाई को, पुत्र को, तो अपनी स्वतंत्रता चलती है क्या भाई? तो आप स्वतंत्रता क्यों माने? हमारा है, हमारे है, इसका पोष वर्ग है, इसका ठीक से भरण पोषण करना है, अपना करना है काम, ठीक करना करना है। अच्छा हो जाए तो अच्छा करना, नहीं तो जैसा है वैसा। हमारे जैसी पैदा होती है उस पैदा के अनुसार से खाओ भाई सभी मोज से। अब कमी है तो कमी रख दो, ज्यादा है तो फायदा हो, बच जाएगा। और कोई यार भूखा तो उसको दे दो, क्यों उसका भी हिस्सा है इतना थोड़ा सा। जैसे भक्त पर खाने के लिए आपका हिस्सा है, ऐसा दूसरा भी आया तो उसका भी हिस्सा है, थोड़ी दे दो उसको, आधी रोट दे दो, एक भूखा दे दो, बस आपका काम हो गया। साहब ना कहना आपका काम नहीं है, निश्चय कर दे दू। अन्याय युक्त तो मत कह दू, अन्याय युक्त ही न्याय युक्त ही है, न्याय युक्त आप ही करो, न्याय युक्त मन दे दू, इससे बार आप ही खाओ, इससे बार मन दे दू, सबका है। घर में सबकी सब चीज अपनी है, वह थोड़ी है अपनी नहीं, सब चीज ये बात नहीं है, सबकी है। और कोई भी आ जाती थी तो उसका भी थोड़ा हिस्सा उसका भी है, आदि एक फुल्का दे दो उसका भी हिस्सा रहता है, और ज्यादा है तो दो दे दो, कम है तो कम दे दो, ज्यादा है तो आदि दे दो, उसका भी हक रहता है। अदितिर यस्य भग्नाश क्रियात् प्रतिवर्तते सत्तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पापमादाय गच्छति। अतिथि आता है, तिथि नहीं है, अब उस समय आ गया, अब तिथि भाव ऐसा नहीं है, उस समय अतिथि है, तिथि ने पता ही नहीं कब आओ, कौन आओ, क्या कब आओगे पता है। तो जिस समय आ जाए उस समय उसको अपना जहां तक शक्ति है उस शक्ति के अनुसार उसको भी दे। अगर नहीं देते हैं तो पाप तो दे जाएगा और पुण्य दे जाएगा, वो खाली दे जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। अगर थोड़ी आधी रोट दे दो तो पुण्य नहीं ले जाएगा, जो दे दी आ गया तो दे दी भाई, नहीं तो सतस में ही दुष्कृतम दत्त्वा पाप तो दे जाता है, या पुण्य माता है उचित पुण्य ले जाता है। तो साफ ना मत को जैसे अपने पुत्र बजा पुत्र बधुआई, छोटे पुत्र का ब्याह किया, अरे पुत्र बधुआई वो आएगी यहाँ रहेगी तो रहेंगे जगह भी दे, कपड़ा भी दे, भोजन भी दे, उस हक लगता है। क्यों आप आ गया ऐसे जन्म के लिए आ गया तो उसे हक लगता है, ऐसे अतिथि आया तो उतना थोड़ा उसको, कोई भी आवे जिसे थोड़ा हक लगता है। अरे ऐसा विचार हो ये पात्र नहीं है तो कह दो भाई हम जरा लाचार है, समझो पी लो थोड़ा दे दो, क्या बदल गई शक्ति का अनुसार दे दिया। सत्य सारो दत्त बांटी है ना पोगे तो नरा निपट नाकार ना दीजिए उन्होंने करा, अपने अभाव है तो नाक साफ ना मत को थोड़ा सा दे दो, जवान का उत्तर ना देगा हाथ का उत्तर दे, मन मैं माया ठीक नहीं करेगा दुरुपयोग करेगा तो खाने की रोटी है वो कोटन का खा दे, क्या खा दे रोटी क्या दुरुपयोग करेगा, चावल है खिचड़ी है जो कुछ है थोड़ा दे दिया उसको भी दुध खाओगे, हम भी खाते तुम भी खाओ, क्या ज्यादा दे हमारे ये दे, हमारी शक्ति नहीं है और हमारी भक्ति भी नहीं है, दोनों बातें पूरा देने की शक्ति भी नहीं और आप पर विश्वास भी पूरा है नहीं, क्या विश्वास है तो भोजन करा दू, हैं कि यदि इच्छा मात्र ही बाधक है तो विरक्त महापुरुषों के जीवन में वस्तु एवं व्यक्तियों का स्वरूप से त्याग देखा गया है। स्वरूप देखा गया, स्वरूप कहता है रोटी मांगने को गांव में जाते हैं, त्याग कैसे हुआ? सही बात कर रहे, भूख लगती है, सुनो बात सुनो, भूख लगती है तो गांव में जाते ही नहीं जाते हैं। और रोटी मांगते हैं नहीं है, क्यों आया कर भूख लगी है, मेरे तो काम पड़ा है, आजकल मुफ्त में खाते हैं, आ जा रही हो अभी खाते ही वैसे ही है, पर अब आ जाती है, बीमार पड़ गया, आना शुरू हो गया, आना शुरू हो गया, हमने काम कर लिया सप्ताह को, हमें आश कर दिया, नहीं तो दाम मांगने वो गए जैसे दे दे वैसा मौसी बात पता क्या लगी, वो नहीं दे अच्छी बात है, दे दे अच्छी बात है, दूसरे के साथ जाए, तीसरे के साथ जाए, चौथे पूर्ति हो जाए, चलते हमारे तो काम पड़ा है भाई, जैसे जैसे हम गए भिक्षा करिए तो बैठे माँ बिलोन करती है, कैसा है भूख लगी है, खेत में काम करने गए ओके, खेत में काम करने गया क्या है, खेत में काम करने वो सुनाई देते ए दे मेरे को देते, खेत काम करके फिर काम नहीं करने नहीं देते, या नहीं देते तेरी मर्जी है, दे देता है दे दो, मैं कोई आग्रह नहीं है, वो लगे आग्रह एक वो कलन और गांव सुन गए, वो जोर से गड़े के आए हुए तो है, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ क्यों, तो क्या करूँगा तो आया ही क्यों, जान लग गया जाओ क्यों, तो क्या करूं कुछ ले जाए वो दे दे आयो क्यों, भूख लगी और आ गयो, मेरे क्या पता है घर नहीं जाना है, तो आ गयो सब चल जाऊंगा, तो कुछ ले जा दे दे, मेरे पास आई क्या हुआ, कह रहे हम नहीं देते ऐसा काम पड़ा है, शुरू में गए बड़े बड़े हवेलियां ऐसी भिक्षा हो गए नहीं देते हम गए ऐसा नहीं देते थे, तो इसे मैंने पूछा बट मैं समझा नहीं, घर में है नहीं अब तो नहीं कहते देते नहीं हमें, क्यों नहीं देते, लोगों ने कहा कि पंच होते हैं पांच है ना, अहिंसा सत्य पांच व्रत, व्रत वहां पर पास वाले वो देते हैं, वो माँ बाप क्या पता लगे क्या मुंह रहे, तो माँ बाप पान करता है, ये है नहीं तो पान नहीं करता, वो इस बात उसको नहीं देती, ठीक है समझ आ गई, सूझ मिल गई बंद करा, मानो पत्ती बांधे उड़ी है तो ये माँ व्रत पालन कर रहे, ये पट्टी है ही नहीं तो बांधते करते नहीं, सूर्य धर्मशाला में गया तो लोग जा रहे हैं हम जा रहे हैं बंद कर दिया, भाई बंद क्यों करते हो जाने में, अगर जगह नहीं है जगह नहीं है जगह नहीं जगह नहीं थी तो आदमी वहां जाते हैं, अरे जगह है तो मैं मन क्यों करते हो महाराज, किस वेश में साधु वेश में क्या जाने कौन कौन रहते हैं, अब ठीक है जब क्या पता शोर वह कुर का खूब ऐसा तो चेहरा ठीक है, हम सब समझे चलिए पता ले ना करता, समझ में नहीं आया तो देख जगह नहीं थे कहाँ रहेंगे, इतने ठंड रह ले तो हमारे लिए क्यों नहीं देंगे, देश वेश में कौन कौन आते हैं क्या पता लगे, अब अच्छा ठीक है वही वही निश्चित तो रहेगा, समझ में आ गया भाई चोर डाकू ले जाएंगे उस समय मिलेगी रात ही होते में ऋषि जाने की गाड़ी मिलेगी, ऋषि रात्रि में धर्मशाला ठहर गई सुबह जैसे काम पड़ा है हमारे, दे दे तो अच्छी बात है नहीं दे तो अच्छी बात है मर्जी है, भिक्षा का अन्न बड़ा शुद्ध होता है क्योंकि देने वाले की मर्जी से होता है, वो हमारी मर्जी से नहीं आता, तो वही मर्जी देवे नहीं देवे कुछ स्वतंत्र है, नहीं देता ठीक है बहुत अच्छा, कोई ज्यादा देखोगे कम देखोगे आदर देखोगे ना दर्शन देगा हमारे काम पड़ा भाई अच्छी बात है। इस तरह से घर वाले भी जैसा बोलेगा तीन बातें बताई दी है एक कुछ तो पड़ी कि जैसा मिल जाए वैसा खा लेगा जैसा घर वाला देवे वैसा खा लेगा घर वाला देवे अच्छी अच्छी बदी जैसी वैसे खा ले अपना कुछ लगा है तो कह दो थोड़ा सा पाप गोली सही जैसे खिला दे खा ले और सुनना चाहे उनको सुना ले मिलना चाहे उसे मिलती ही बात मिलना चाहे तो उसे मिल ले मिलना चाहे तो उसे मिल ले अगर सुनना चाहे तो सुना ले वो भोजन देवे जैसे भोजन कर रहे और प्रसन्न रहे पाप से बच जाएगा संसार का ऋण है उसे बच जाएगा कैसे ऋण कैसे संसार का ही नहीं तुम दोगे वो खाएंगे नहीं कह देंगे नहीं खाएंगे सुना चाहो तो सुना देंगे बात सुनाएंगे अच्छी तरह का कैसे सुनाएंगे क्या हमने सुना चाहते ठीक है बचने सुन सो मिलना चाहे तो मिल रहे नहीं मिलना चाहता हमारे मिलना है नहीं हमारे खाना है नहीं हमारी बात है नहीं हमारी उसे ही नहीं तुम्हारी जिस मर्जी आज करो संसार पर से ऋण उतर जाता है इतनी बात ऐसी बात तुम्हारी मर्जी है तुम्हारी जैसी मर्जी है वैसे देंगे खा लेंगे नहीं देंगे ऐसी बात आप गृहस्थों का काम हो सकता है गृहस्थों का सुना देंगे ये मिलना चाहे मिल लेंगे नहीं मिलना चाहे नहीं अपने कैसे मिलना नहीं है कृषि को दर्शना नहीं है दे देंगे वो खा लेंगे नहीं देते दे हम यदि सालाभ संतुष्ट हो दिन बातीत हो ब्रह्मसरा सब सिद्ध हो असिद्ध हो चाहे कृत्व भी न निबद्ध थे वो बंधन होते ही हुए यदि सालाभ संतुष्ट हो जो कुछ मिल जाए संतुष्ट दिन बातीत हो ब्रह्मसरा ईर्षा नहीं द्वेष नहीं सिद्ध हो असिद्ध हो सम सिद्धि हो जाए तो आनंद असिद्धि हो जाए तो आनंद अपने बाधा क्या लगी मरता नहीं आदमी मरेगा नहीं ये भाई मर जाएंगे मैं मरेगा नहीं बैठे बैठे उतर देंगे बैठे बैठे वो एक संत थे दीघा गए आए वे कहते मैं साधु हूं तो उठे कभी मांगने को नहीं गया तो दे दे आप साधु मर गया सात सौ से मुझे भेज देते रोती हूँ निकली बीकानेर में शीण के पास में मकान भोजन भेजे थे साधु भेजे थे भोजन एक दो दिन कहीं भूखा ना काम भूखा प्रबंध भगवान का है आप तो परेशान कर रहे हैं अब अन्नाथ जी से परेशान रही अन्नाथ जी है उससे शांत हो जाए मेरे मित्र मेरे साथ रहते थे जानते हो तो किसी से बोलूंगा नहीं किसी कहूंगा नहीं एक जगह बैठूंगा नहीं मर जाते कोई गांव जाना है कोई घर जाना है कोई बदल बोलता नहीं एक कहना नहीं किसी को दो दिन तीन दिन को करे एक गांव पर पहुंचे शाम हो गई तो वो आवाज देना था महाराज महाराज मारी पड़ गए उसने देखा ये तो हमारे खेत का है बाबा जान ले गाँव का होगा गाँव का खेत का है तो वो चला गया खेत में कुआ था उसने पानी पी लिया सो गए वहां वो रात का बैठा वो जो भेड़ चढ़ा तो था आवाज दी उसे गाय का दूध लेकर रात ही पहुंचा वहां कट बदल गया महाराज बोलो दूध लाया पी लो ना दिया नहीं अब दे दिया आगा हम जा रहे हम तो चले गए मैं क्या मैंने देखा है ऐसा परेशान करी है भूखा मरेगा नहीं आदमी दे ही देंगे अच्छी तरह से एक संत थे मंडली थी मंडलेश्वर थे, मंडलेश्वर थे जो सुबह चल दिए गए, बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया माल होता है, चल दिए चल दिए खेत पर पहुंचे, वर्ष चलता था वर्ष नाए पसंदीदा अंदर रोटी में रोटी हो महाराज लोग रोटी भी खा गई सो गए। शाम को आए घर पर तो महाराज कहाँ से रह गए महाराज, तो रोटी वहां मिल गई, कहना कुछ नहीं पड़ा रोटी मिल गई रोटी और ऐसा आप देख लो सबको मिलती ग्रस्तों को साधुओं को सबको मिलती, मरेगा नहीं बिल्कुल, अगर मरना है तो घर में बैठे ही मरेगा वहां भी मिलेगा नहीं, वैद्य मना कर देंगे, मरता मर जाने जगे मरता मांगे नीर जन देव वालों मकान होता है जैसे होता है तालाब होता है उसके ऊपर छोटे छोटे मकान बने हुए होते हैं, आप देखो कहीं ओदी मांगी ओदी है देखो छिप कर बैठ जाए लंग मंगूत लंग मंगूत ले गए तो जाकर तीसरा तरह पीने वावे है ना वे बिचार आवे पानी पीने लगे पूरी मार दे तो मरता मांग जल मांगे मारे टीके जल मरता मांगे जल दे पानी दे नहीं दे मरे पे पानी जल नहीं मरता मांगे नीर और अथवा वह आम है ऐसो पेट जरूरी पी जरूरी हो जाए वैद्य डॉक्टर मरद दे मन नहीं पेट दे नीर पानी मत को पानी बहुत पेट बढ़ जाएगा तीसरा मरता है कहता है दूसरे तीसरा मरे अब तीसरा मरना पड़ेगा तो दूसरे को दुख देता है दुख भोगना पड़ता है या दूसरे को दुख नहीं दे दुख क्यों भोगना पड़ता है तो एक दो दिन तीन दिन रहेगा फिर मिलेगा फिर मिलता है सबको मिलता है अन्न जब तक प्राण है जब तक आपका अन्न संसार में है वो संसार आपका है अन्न आपका ले नहीं सकता। अंगूर बड़े बड़े दो तीन चार एक डब्बी में अंगूर भी मेरे से हो गए सब जिंदगी आता मजा सब खाने वाले खाने वाले उनको नहीं मिलेगा जिसको मिले उसको मिलेगा ठीक है कि नहीं बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया अंगूर बड़े बढ़िया जितना दावा है आदमी सब खाना सब खाओ नहीं खाने वाला पर ये कोई नहीं खा सकते खाएगा जो लिखा वो खाएगा ऐसी चीजें हैं मिलते है जरूर बताओ आप इतने बैठे हो कभी भूखे रहे हो तो बताओ आप ये जानते तो हमने कमाया है हमने लिया है हम दिया है साधु बैठे हैं साधु ने पूछ बने तेरी काम पड़ा नहीं पड़ा है काम पड़ा है शीत काल में ठंडी खूब जिन में चल रही है अरे बाबा जी एक रात सिर नहीं मेरा बिल्कुल कुछ कपड़े कपड़े नहीं है मुझे कपड़ा दे देते हैं रोटी दे देते हैं लोग दे देते हैं कृपा करे खाओ खाओ इस वास्ते कोई मरता नहीं है धैर्य रखे थे थोड़ा धैर्य एक दो दिन तीन दिन हो जाए तो हो सकता मिलेगा रोटी मिलेगा चीज मिलेगी जरूर मिलेगी जरूर अपना कोई कई ना अपराध किया नहीं के साथ मान करके अपहरण करो आपको सही से अलग होना आता नहीं तो कुछ जरूरत नहीं है जैसे हो वैसे भजन में लग जाओ नाम जप करो कीर्तन करो पदगान करो भगवान एक गुण गाओ पद गाओ मस्त हो जाओ वास्तव में कल मैंने ये बतवाई थी शरीर सूर्य से आपका क्या बिगड़ता 84 लाख योनि में आप रहे वहां का शरीर छूट गया तो आपका क्या हाल हुआ जो शरीर छूट गया उसे क्या हाल हुआ आपका तो, शरीर है खूब ध्यान दे बाबा, शरीर है जब तक कोई कार्य करे तो शरीर से काम करते हो, अगर कार्य नहीं करे तो सभी शरीर क्या काम आया। जब आप बैठे हो, आप सोते हो, काम नहीं करते, उस समय शरीर का क्या उपयोग हुआ आपके? समझदार हो, समझदार बोलो, समझ करते। जिस समय में आप कोई काम नहीं करते उस समय में आपका शरीर आपके क्या काम आया? नहीं आया। कार्य करते हो तो काम आया, कार्य संसार का आपका है ही नहीं, आपका कौन सा कार्य, आपका घर है, आपका काम है ही नहीं, संसार का काम है, तो संसार के लिए शरीर है, संसार काम के लिए है, ये बात आ जाती है। ऐसी बात नहीं हो तो कोई होती नहीं, आग्रह नहीं रहेगा। ज्ञान मार्ग में विशेष है, भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग में कर्म मार्ग में आग्रह नहीं है। जितना शरीर से अलग हो जाए बढ़िया बात है, मौज रहेगी, आनंद रहेगा, और साथ में कोई। आप इतने बैठे हो, इतने विचार करो कि काम किए बिना शरीर का क्या उपयोग हुआ? शरीर है आपके पास, निकल बैठे को काम नहीं करते तो शरीर का उपयोग क्या हुआ? उसमें शरीर वैर नहीं में क्या फेंकता था, क्या हो रहा? जब काम करते हो तभी तो शरीर काम पड़ता है, काम नहीं करते उस समय शरीर आपका है का नहीं का क्या, क्या मतलब हुआ शरीर का बताओ? और काम आपका है ही नहीं, खाना पीना हमारा काम आपका नहीं है, शरीर से अलग आपने खाई, रोटी खाली खाई, पानी पिया, कभी कपड़ा पहना है आपने, दवाई दी है, कभी शरीर से अलग हो गई है, आपका काम नहीं, शरीर का काम है, शरीर जगत का है, आपका ही नहीं, आपका शरीर के ऊपर आपका बस सकता ही नहीं। जितना दिन रखना चाहो रख सकते हो क्या? बीमारी न होने दो क्या? हमारे तो मिटा दो, आती बात है क्या? और रख सकते हो शरीर को कोई रख सकते है अपनी मर्जी मुताबिक? अचानक मरना पड़ता है, चाहते हो मरना, बिना चाहे मरना पड़ता है, तो बिना चाहे हमारे शरीर रहो, मौज रहो, आनंद आएगा, नहीं हो सर कोई से अलग मेहनत नहीं कर सकता, कोई जरूरत सही सही करो, ज्ञान मार्ग में चलो तो सही से अलग होना पड़ेगा, ज्ञान मार्ग चलेगा नहीं सही सही, और भक्ति मार्ग में योग मार्ग में आपके नहीं है, शरीर से आदत हो जाए तो जल्दी होगा, बढ़िया बात होगी, ये कोई बात नहीं। इस वास्ते शरीर के साथ द्वेष नहीं है, वो बैर नहीं है, आपको आप इतने बैठे हैं, शास्त्रों को आप मानने वाले हैं, पदों को आप मानने वाले हैं, तो जिस जोड़ी में जब जहां गए वो शरीर छोड़ने पर आपके क्या बाधा लगे? अब क्या कमी रही आपके? पहला शरीर छोड़ दिया, ये शरीर नहीं गया तो पहले शरीर में क्या बाधा लगी? मरने वाले को पूछे क्या बाधा रही? कुछ बाधा नहीं है आपके, जैसे कमरे में बैठे हो और कमरे में बाहर आ गए, पंडाल में बैठे हो पंडाल से बाहर चले गए, तो क्या फर्क पड़ा आप में? ऐसे शरीर मर गया तो आप में क्या फर्क पड़ा? अभी शरीर छूट जाए तो आप में क्या फर्क पड़ा? आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, आप वैसे ही वैसे जैसे शरीर में थे, फर्क होता बताओ भाई, बताओ बोलो, आपके क्या फर्क पड़ा? शरीर जाने से आपको फर्क पड़ा, कपड़ा है ये छोड़ दिया जो पहन दिया तो आप क्या फर्क पड़ा आपको? कपड़ा है जब ठीक रह रहा है, कपड़ा नहीं रहे तो जो पहन दिया अपना उस पहन दिया, आप में फर्क क्या पड़ा? ठीक आप सोचो तो उतर देगा कुछ नहीं, छूटता नहीं सही, मेरा दिखता है, मेरा दिखता है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो क्या? अपनी मर्जी बढ़ा सकते हो क्या? बीमार नहीं होने दो, मरने नहीं दो, हाथ में है क्या? केवल अभिमान किया का तो कुछ नहीं सकते, केवल अभिमान किया मेरा शरीर है, मेरा शरीर तो तब मरा जाए मर्जी मुताबिक सलाह दे, जो मर्जी उसे रखेंगे, मर्जी उसमें होने ही होने नहीं है। आपका बस चलता है क्या? चलो तो बताओ, कोई अपराधी क्या है? हम छोड़ नहीं सकते, हमारे आ सकते छोड़ नहीं सकते, ठीक है नहीं छोड़ो बाधक भी नहीं है, छोड़ सको तो बढ़िया बात है, उत्तम बात है, आनंद बहुत रहेगा, बहुत आनंद रहेगा, मस्ती रहेगी, खुशी रहेगा, दम मुक्ति सदा दिवाली संत के रात हो गए, आनंद आनंद रहेगा। शरीर बीमार हो गया तो अभी क्या हो गया, मर गया तो क्या हो गया, आपको क्या बिगड़ गया, शरीर रहते हुए आपको क्या मिल गया, वो नहीं सूटे तो कोई बनते है जी, भगन भगन में लग जाओ, भगवान में लग जाओ, उसको नसू हो जाएगा। सत्संग करने से कई फायदे होते हैं, मैं देखा है सत्संग करने वाले को देखा है, नहीं सत्संग करने वाले को देखा है। लड़का मर गया, जवान लड़का माँ का मर गया, और माँ के बड़ी व्याकुलता होती, बड़ी ऐसी व्याकुलता, क्या हुआ, मैंने पाप किया नहीं, मैंने दोष किया नहीं, मैंने कोई किसी का अपराध किया नहीं, इस तरह क्या मर गया। सत्संग ऐसा नहीं होता, उन दोनों में फर्क मैंने देखा है अपने आंखों से सामने परिवार, तो सुनते बात से फर्क पड़ता है, ऐसा फर्क पड़ता है। अभी आप विचार करो, शरीर चला जाने से आपके क्या फर्क पड़ा, क्या बाधा लगी बताओ, जाएगा जरूर, रख सकते नहीं कोई भी, इतने बैठे हो किसी ताकत के शरीर को नहीं मान दे देंगे, कितनी ताकत है बोलो, इतने बैठे हो ये कोई बोलो, किसी का ऐसा विचार हो शरीर को नहीं मरने देंगे बोलो, तो मर जाएगा, आधी बात नहीं मर जाएगा, मर जाए तो रख तो सकते नहीं, तो क्यों रहना वागर रखो, रह तो अच्छी बात, जावे तो अच्छी बात, द्रव्य भी पास में होगा तो वो आप कहोगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो फर्क है पड़ा आप में, बड़ा आशीर् था फर्क ही है। मन में समझ लेते हमारे पास धन है, ऐसा कमाते हैं ना होकर धन कमा लिया, नहीं कमा लिया, एक कोड़ी साथ चले गया नहीं, कोड़ी भर भी साथ चले गया नहीं, फिर क्या पड़ा, मेरा मेरा मेरा मेरा कर कर के घटा लग जाएगा, चल जाएगा, तो है जितने करो काम करो, पैसे कमाओ, मोल से खाओ, नहीं खाओ तो मरेगा, एक रोटी मिली आधी तुम ले लो आधी में ले लो, तुकारा जी महाराज के दिन में काम करने को, तो काम था दिन भर को साता काट कर साता मिलेगा, तो शाम की वक्त में साठा बहुत देर तक दे जाओ, ये उस समय में जीत थी ऐसी, दिन भर काटा दिन भर जीता लगे ले जाओ, ले जा गए गांव में गए बाबा बाबा आशीर्वाद तो देते देते एक पास रह गया, एक लकड़ी आएगी वो ससुर दे दिया, मांगते हुए देते गए, ठीक है क्या लाए, ये लाया हूँ आज की था, तो एक दिन ही मरा दिए, मेरी पतिव्रता है ही नहीं रही स्त्री, मैं कूसे करती थी, महाराज ने कह दिया जाते समय आज आप चला तुम्हारी बहन से सेवा करो, तो मैं जाऊँ सेवा करती मर्जी, उठ कर चले गए महाराज, शरीर छोड़ा दी, शरीर से उठ कर चले गए, आ जाओ वैसे एक भक्त थे, दो तीन दिन बने बहुत बड़ा प्रार्थना करी, तो कोई डिग्री आए नहीं, कभी मरी नहीं थी, मैं मारी एक बार मरी, मैं दो टुकड़ा हो गया, एक तू ले ले एक पहले कम तेरे पास ही मेरे पास ही आ गया, तो ग्रस्त आपका ग्रस्त ही बनेगा। एक दिन गई महाराज पार्वती पास पर्वत में चले गए, रोटी देर पहुंचे जो कांटा घट गए, काटा बड़े बड़ी पीड़ा होगी, इस बड़ी कष्ट होगा। तो भगवान ने घड़ी दे, भगवान कि तुमने ऐसा किया, इसे बुद्धि कर दी, कहाँ गए मैं, कहाँ ढूंढू, कैसे बुद्धि दू। भगवान आए साक्षात, काटा दिला दिया, समझा वो लड़का है आ गया। भगवान से लड़ाई करे, पति बैठा है जंगल में, लड़ाई करे भगवान से, खुटी करी भगवान उठा हुए, तुमने इसे खराब कर दिया, कहाँ गए कहाँ ढूंढू, पति पत्ता नहीं बना अच्छे संत है। संत गए एक देख कर रहे आज बीमार है, ऐसे बीमार है, आज मेरे तो बाजार लगता है, बाजार लगता है तो रात्रि में अपने अपने बैलों पर, अपने अपने घोड़ों पर माल लाद ले जाएंगे, तो वे रात्रि में मथे रहते धर्मशाला में जाकर के, सुबह यहाँ बाजार लगेगा, उसमें हमारे कपड़े बिकेगा। रात्रि में आए चोर, आज बाजार में कुछ मिलेगा, धर्मशाला मिल गए। शाम की वक्त में आवाज सुनी कीर्तन गए, तो कहा भाई मेरे कपड़े पड़े हैं, मेरा घोड़ा बंधा है, आप नहीं रखना, मैं चाहता हूँ कीर्तन में। तो उन्हें मन में आई ईर्ष्या, भाई तुम कीर्तन जाते रहे, खड़ा रहे, उठा दे कांटे फेंक दी, घोड़े को खोल कर छोड़ दिया, सो गए। रात आया डाकू, तो पकड़ा कपड़ा ले गए, घोड़े भी ले गए, बाबा ये घोड़ा भी बच गया, बाहर फेंक दिया, रात में क्या दी है, हम दिखे नहीं, सुबह सोच गए तो घोड़ा पर फेंक गया, खाने में तो बड़े बड़े खोल पड़ गया, गाड़े तेरे पड़ी है। सुबह पहुंचे क्या हो गया, रात ऐसे हो गया, कसम दे गया घोड़ा, ठीक है ले गया, घरे में मिल गई, सोच गए तो गांठे मिल गई, सोच जात पीछे आया फिरता है, तेरे में सामने घोड़ा मिल गया, अपना वेश दिया कपड़ा रहा है सब, कीर्तन किया मुझे, कीर्तन मारपीट नहीं पड़ी, उनके मारपीट पड़ी, तो ऐसे होता है, ऐसा कोई संत के तो ऐसा नहीं कर रहे, जिसका जाना है उसी का जाएगा, नहीं जाना फिर नहीं करेगा। शेर जी के मामा नारमर जी, रात्रि को चोर आए तो पुराने जमाने में कठोर दान में रखते थे, कहना आपने कठोर दान बंद किया, कठोर दान बंद किया था, रात्रि को सोते सोते उठते गए इसे, ये तेरे घर चोरी हो रही है, जल बचा कर लोग कठोर दान से बाहर निकाल दे, ले नहीं गए, इतना ही नहीं बाहर निकाल रख दिया, कठोर दान जाते तो बाहर बुद्धा, एक गूजी थी पहनने के लिए, सोचते थे गिर गई तो एक सिक्का था, वो बैल पर कफा कफा पखा उसमें जल बांध कर दिया, उसने उसने उठा ली, रात ही वो नींद रही उसको, तो जाकर के अब यार नींद हो गई, मैं नींद नींद रही, ये नॉर्मल चीज बात है रत्नगढ़ की। तो इस तरह से कोई चीज जाने वाली जाती है नहीं जाने, कठोर जहां से बाहर रख दिया, तो ले नहीं गया कुछ भी, बाकी जल्दी जाए, हमारी चीज हो जा सकती नहीं, और हमारी नहीं है वो रह सकती नहीं, आप निगाह रखो, सावधान रहो, ये आपका काम है, सावधान रहना, पर रहेगी वही जो रहने वाली है, जाएगी उस जाने वाली है, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, मत रहो, रहने वाली चीज जाएगी नहीं, जन्म जाएगी नहीं, अपनी घर जाएगी। एक जात आया वो ही संतों का गांव रेण में, रेण में आया जो वो एक जात महाराज भाई बात में वो अंदाज कर दो किताबत देते क्या भाव है, कैसे पूछते ही नहीं, वो कहीं ज्यादा ले सकेगा ही नहीं, मेरे उतना ही देश का चिंता लेना है पहले, जब इच्छा तो कर देते तभी सीख देते, भाव ही नहीं पूछते अपने, तो कर दीजिए सीख लीजिए। उसका विचार था कहते ले शिश रहे कौन पूछते हैरानी की बात है। तो ऐसे कोई कोई होते हैं विचार नहीं करते, अपने यही कहते हैं सावधानी रखो, सावधानी रखो, सावधानी रखते रहे चली जाए तो समझ अपना नहीं था, और नहीं जाए तो अपने अपने भाई किसे अपनी जी जाएगी नहीं। ऐसी कई कहानियां मैंने सुनी है, एक माल रख गया कि बिक्री नहीं होती है, एक बढ़िया के पास में रख दिया, वे भी पीछा आऊंगा तो ले लूंगा, बढ़िया के दो चार दिन में बाद मेरे बेईमानी आ गई मन में, तो दुकान से पार बाहर निकाल दी, बाहर निकाल के साथ आग लग गई, आग लगी अल्लाह में से अरे आग लग गई, आग लग गई, लोग आए उसे किसी आग लगी जाकर लिखा राज में इतना माल का मुकड़ा था, इतना मरा मरा था, इतना कैश हो गया। वो आया सेठ, वो आया गए में कैसा माल लगी था, तुम कहने ऐसा धारा नहीं मरा मारा जा दरिया तुम्हारे दरिया सभी, वो कह मारा जगदीश था, जगदीश था कैसे विचार कर सक मेरे साथ माल था, विचार करो साहब अब नहीं जाए देखो आग लगी थी लगी दरिया मारा दरिया। वो बोला कि मेरा जगदीश था, मेरा गंगोसा है ये मैं देता हूँ, चला दो आग में जल जाए तो मन मन जल गया, फिर ये नहीं जलेगा तो नहीं जलेगा, मेरे मन जलते ही जल्दी छूटा बोलो तुम नशा थे बीजती बदली मेरी तुमने कैसे जगह मेरे मन जगे जल्दी छूटा। राम सिंह जी थानेदार थे मंडावे में, तो मैं लाडू लिया, दो चार रुपया लाडू मंगवाए, लाडू मंगवाए तो ला कर वो कुर्सी पर बैठे टेबल धर दिया, फूट गया, कितने का लाया कितने लाडू दिया कितना सोला कि एक लाडू उसने धने जाऊ ऐसा मैंने कहा तो एक लाडू उसने धर दिया, जाओ कैसे जाओ मेरे लाडू फूट गया कैसे मेरे लाडू फूट नहीं सकता, पैसा दे जाओ आदमी में देख दो जिसका विश्वास है कर पाते दिया है, ये अभी की बात है अभी नहीं हो कर पाते जाए, सुनना चाहोगे सुनने जाओ कोई नई बात है तो नई बात लग जाएगी, गुरु की बात पालन नहीं जाता, गुरु जी का वैसे पालन करता हूँ मैं अक्सर से पालन करता हूँ गंदा में नहीं गए मदन लाल जी अपने थे आत्मानंद जी आया संत आया है सर भगवान राम सिंह जी नाम का थानेदार थे, लड़ाई हो जाती तो ऊँट देख रहे थे किराए ले चलते चलते ऊँट में चढ़ाई किराए ले चलते किराए चलते और का पैसा और इसी लेने लीजिए दूसरे का हक नहीं लेना जीवन भर में दूसरा सुने नहीं उनका मेरे विश्व कैसे मेरा तो तू फूटे कैसे दिया सच्चे आदमी होते हैं उनका विश्वास होता है तो भाई सब थोड़े गले आदमी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 15 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।